چلیے تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 35 سے. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد، نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا. رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر پیغام کو پہنچا دیں. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. مشرکین مکہ کے بولے ہوئے ایک جملے کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. ہوتا کیا تھا کہ جب یہ لوگ شرک کرتے اور ان کو ان کے شرک سے روکا جاتا تو اس وقت وہ ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر دیتے کہ ہم کیا کریں اور دنیا میں تو ہر کام بس اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے اور ہم تو بس اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں روک لیتا. اسی طرح یہود اور نصارہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ اپنے بڑوں یعنی اپنے رہبان اور اپنے احبار اور اپنے بزرگوں یعنی اپنے علماء کی بات کو اتنا زیادہ مانتے تھے کہ جتنا اللہ کی بات کو ماننا ہوتا ہے، اور کسی کے حکم کو اس طرح سے مان لینا جیسے کہ اللہ کے حکم کو مانا جاتا ہے تو گویا کہ یہ اس کی عبادت کرنا ہے. تو ان ساری باتوں کو جمع کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو پیغام دیا وہ کیا ہے کہ وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، جو مشرک ہیں. اور شرک کئی قسم کا ہو سکتا ہے. مکہ والوں کا بھی شرک تھا اور مدینہ میں جو لوگ موجود تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی صورت میں ان کا بھی شرک تھا. کیا کہا؟ یہاں سے آگے اگر آپ انورٹڈ کوما لگا لیں تو آپ کو آیت زیادہ اچھی طرح سے واضح ہو سکتی ہے. لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، چاہے تو آپ بریکٹ ڈال لیں شروع میں یا پھر کوماس جو ہوتے ہیں کلام کے لیے ایک ڈالتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں آپ. لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا، نہ ہم عبادت کرتے. یا لفظ عبدنا عبادت سے ہے اور عبادت کے اندر تعظیم بھی آتی ہے، تعمیل بھی آتی ہے اور پرستش بھی آتی ہے. یعنی بتوں کے آگے فطری طور پہ یعنی فزیکلی بتوں کے آگے جھکنا بھی آئے گا، اور کسی ایسے انسان یا کسی ایسی ہستی کی ہر بات کو اس طرح سے مان لینا جس طرح سے اللہ کی بات کو مانا جاتا ہے تو وہ بھی عبادت میں آتا ہے. وہی تین معنی جو عبادت کے شروع سے چل رہے ہیں اس کو سامنے رکھیں گے تو بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. من دونہی من شیئن، اس کے سوا کسی کی بھی. یعنی مشرک کہتے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو اس کے سوا ہم کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، صرف ہم نہیں بلکہ ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا. پہلی بات کہ ہمارے باپ دادا اس بات کو نہ مانتے، اور دوسری بات کیا کہتے، ولا حرمنا من دونہی، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار نہ دیتے. پھر ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ تو اللہ ہی نے حکم دیا. ان کا یہ کلام بتاتا ہے کہ یہ بات مذاق میں کہتے تھے، ٹالتے تھے. ان کا خیال کیا تھا کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت ہی کیوں نہ کریں، یا اس کے بغیر ہی کچھ چیزوں کو جو حرام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت سے روک کیوں نہیں لیتا؟ جب ان کے مطابق ان کا رب یا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو وہ ہمیں روک لے. وہ چاہتا تو ہم ان کاموں کو کرتے ہی نہ. اب چونکہ وہ نہیں روکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کی مشیت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا ازالہ کر دیا کہ فَحَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کہ رسول کا کام ٹوکنا نہیں ہے، روکنا نہیں ہے، پکڑنا نہیں، پکڑ دھکڑ نہیں ہے، بلکہ صرف پہنچا دینا ہے. تم جو باتیں کرتے ہو یہ گمان تمہارا باطل گمان ہے. لا اکراہ فی الدین، اللہ نے کسی کے اوپر زبردستی نہیں رکھی. قد تبین رشد من الغی، رشد غی سے یعنی ہدایت گمراہی سے الگ کر دی، اب جو بھی مانے گا اپنی خوشی سے مانے گا، نہ مانے تو نہ مانے، اس کی مرضی. لیکن جب اس کو بات پتہ چل گئی، اب اس کے بعد وہ اپنے اعمال کا پورے کا پورا ذمہ دار ہے. یہی تو ہے ول پاور، یہی تو ہے وہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. سورۃ الاحزاب کی آخری آیت میں جا کے ہم تفصیل سے بھی اس کو دیکھیں گے. اب دیکھیے کہ یہ تو مکہ والوں کا رویہ تھا نا، آج کے لوگوں کے بھی ایسے ہی کچھ رویے دکھتے ہیں کہ لوگ اپنے افعال سے بری ذمہ ہونے کے لیے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرنے لگتے ہیں. چاہتے تو نہیں یہ خود کرنا، لیکن کہتے کیا ہے کہ جی بس اللہ ہی نہ چاہے تو پھر ہم کیا کریں. اور نعوذ باللہ اس طرح کے اشعار بھی اتنے معروف ہیں ہمارے کلچر میں کہ جس کو ہم بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں. ایک بڑا معروف شعر ہے جو عموماً ٹیکس کی کتابوں میں بھی کہیں نہ کہیں پوئٹری میں ہوتا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہیں جو سو آپ کریں ناحق ہم کو ابس بدنام کریں. نعوذ باللہ. اب جب ایسا کلچر ہماری نسلیں کتابوں میں پڑھیں گی تو کیا سوچیں گی کہ ہاں ہاں بس یہ تو اللہ نے نعوذ باللہ ہمیں بدنام کیا ہوا ہے، ورنہ جو ہونا ہوتا ہے وہ اسی کی بات ہے. ایک دفعہ ایک عورت تھی تو ان کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، کئی مصائب تھے کہ بعد دوسرا، تو بڑی اس طرح کے ہی جملے کچھ ان کی زبان سے میں نے سنے، جو اس کا دل چاہتا ہے کر لیتا ہے، بس ہمیں تو ایک کھیل میں ڈالا ہوا ہے. تو میرا تو دل ہل کے رہ گیا اور میں سوچا کہ بعض دفعہ غم جو ہے نا وہ انسان کو کتنا بے خود کر دیتا ہے. کتنی بڑی ذات کے بارے میں بھی انسان بات کرتے ہوئے نہیں ڈرتا. کبھی سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے ہمارے بولوں پہ، سب کے سامنے ہماری زبان جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے، یا فرشتے آئیں اور اس کو کاٹ کے ہمارے ہاتھ میں دے دیں. کبھی بھی ایسا کوئی جملہ مت بولیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بولا ہوا ایک ایک جملہ اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے غلط جملے یا غلط باتیں دوسرے لوگوں کی ہدایت یا رہنمائی کی نیت سے کوٹ بھی کیے جا سکتے ہیں. کبھی کبھی تفسیر میں کسی کی کوئی بات کوٹ کی جاتی ہے تو وہ یہی عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن پاک میں حتیٰ کہ فرعون کے اور حتیٰ کہ شیطان تک کے جملے اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیے ہوئے ہیں کہ لوگ سنیں ان باتوں کو اور اپنے لیے نصیحت کی غذا لیں. تو لہٰذا ایسے تمام لوگ جو اللہ کی رضا کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھیں، ان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ اگر یہ اصول ہو کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے یا وہ ہمیں نہ روکے، تو پھر تو سارے ڈاکو بے گناہ. پھر 100 بچوں کو قتل کرنے والا مجرم بھی اپنے آپ کو بے گناہ ہی کہے، کیونکہ نعوذ باللہ اس نے کیا ہی اللہ کے حکم سے. اپنی جہالت کو اپنی مجبوریوں کا نام دینے والے لوگ ہیں، حالانکہ ہم تفصیل سے دیکھ چکے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں بہت فرق ہے. اس نے انسان کو موقع تو دیا ہے، لیکن اس نے انسان کو زبردستی ہاتھ پکڑ کے روک نہیں دیا. تو ایسے تمام جملے آج بھی جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کو محفوظ رکھے. آپ خود اپنی زندگی میں سوچئے کہ کہاں کہاں ہم بولتے ہیں کہ اپنے جرم، اپنے الزامات کا، اپنے غلط کاموں کا الزام اللہ تعالیٰ پر تو نہیں لگاتے. چلیں اللہ تعالیٰ پر نہ لگائیں، لیکن ایک بات تو میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ دوسرے انسانوں پہ ضرور لگاتے ہیں. سارا وقت یہی زر تعویل کرتے ہیں. نماز دیر سے پڑھی، وہ بچہ رو رہا تھا، وہ کام کیوں نہیں ہوا، آج یہ مسئلہ تھا. یعنی جھٹ سے، جس کو کہتے ہیں نا، ہمارا کلچر ہی یہ بن چکا ہے کہ ہم فوراً اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ بس جی ہم کیا کریں، پھر فلاں نے کرنا تھا فلاں کی وجہ. اگر بعض لوگ تو یقین کریں کہ، اور خاص طور پہ میں نے بعض عورتوں کو دیکھا ہے، ابھی پوری بات بھی نہ کریں نا آپ کے ان کے کسی عمل پہ، تو جھٹ سے شوہر کا نام، بچوں کی بات کریں، ان کے دین کی تعلیم کی بات کریں، بچوں، باپ، میاں کا نام. آپ پردہ کیوں نہیں کرتے، میاں کا نام. آپ یہ کیوں نہیں کرتے، میاں، میاں، بچے، گھر، بعض سسرالوں کو نشانہ بنائے رکھتے ہیں. آخر انسان کہاں تک دوسروں کی طرف جائے گا؟ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو اس حد تک نہیں بڑھا لینا چاہیے کہ کوئی بات ایسی ہو جائے کہ جو انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے روک دے. کیونکہ اب دنیا میں بھی کوئی انسان یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے اوپر الزام لگے اور کہاں جب اللہ کا نام لے کے اس طرح کی باتیں کی جائے تو اس پہ پھر انسان کو کتنا زیادہ وبال نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان مکہ والوں نے یہ بات جو کی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کی. قَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, اس سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا. کیا کہ حلال کو حرام بنایا, کیا خود گناہ اور نام لگا دیا اللہ پر. یہ کون لوگ تھے؟ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف روایت ہے کہ جس میں عدی بن حاتم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی, ارباب من دون اللہ سے کیا مراد ہے, ہم تو اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں بناتے. تو آپ نے کہا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں کہہ دیتے, یعنی بغیر دلیل کے بات مان نہیں لیتے؟ کہا یہ تو تھا, کہا یہی ہوتا ہے ان کو رب بنانا. آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ تعالی سورۃ توبہ کی, پڑھ چکے بلکہ سورۃ توبہ کی تفسیر میں, اور یہ ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح مکہ والوں نے کئی حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا, صائبہ, حام, وسیلہ, بحیرہ, جانوروں کی مختلف قسمیں تھیں ان کو حرام قرار دیتے تو ایسی باتیں کرتے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ, کہ گناہ کے عذر تراشنا گناہ سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے. ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیجئے, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں, انہوں نے کیا کہنا تھا, ان سے پہلوں نے بھی یہی کیا تھا, اور ان کی یہ باتیں کہ ہمارے ساتھ اب پکڑ کیوں نہیں ہوتی, تو ان کو بتا دیجئے کہ رسول کیوں آتے ہیں, پہنچانے کے لیے آتے ہیں. ان کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف پہنچا دینا. جب کبھی مکہ والوں کو یہ کہا جاتا تھا نا کہ تم قرآن کیوں نہیں مانتے, نبی کی بات کیوں نہیں مانتے, تو کہتے تھے یہ کوئی نئی باتیں تھوڑی ہیں, پہلے بھی آتی تھی اور ایسی بھی تھی ویسی بھی تھی, اور یہ تو بس ہمارے مشرکانہ کاموں کے اوپر تنقید ہی کرنے آتے ہیں اور کوئی خاص تو بات نہیں. اور کیا بھلا مسلمان نہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے, حضرت ابراہیم کے خاندان سے تھے. تو اسی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ان چیزوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے, ان کے ذہن میں یہ آ ہی نہیں سکتا کہ کبھی ہماری بھی پکڑ ہو سکتی ہے. کہا اچھا کوئی بات نہیں, پتہ لگ جائے گا جب کچھ ہوگا. اور اب ان ساری باتوں کو سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہوتی تھی نا, ظاہری بات ہے انسان تھے, اور انسان کے دل میں ہر لمحے جذبات مچلتے ہیں, یا وہ خوش ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے, یا سکھی ہوتا ہے یا دکھی ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سوزی کے لیے پچھلے انبیاء کرام کی بات سامنے رکھی اور کیا فرمایا آیت نمبر 36 میں, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا, اور بے شک ہم نے بھیجا ہر امت میں سے رسول کو, یعنی ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے رسول دیے. اور ان رسولوں کا مقصد آنے کا کیا تھا, لوگوں کو کیا پیغام دیا جائے, ان اعبدوا اللہ, یہ کہ اللہ کی عبادت کرو, اور واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت سے اجتناب کرو. پھر کیا ہوا, رسولوں کی دعوت تو بہت واضح تھی, بڑی کلیئر تھی, اور اس کا لوگوں نے اثر کیسے لیا, فمنہم من ہدى اللہ, ان میں سے بعض کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یاب کر دیا. کون؟ جنہوں نے پیغمبروں کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, اس پیغام کو مان لیا. لیکن ومنہم من حقت علیہ الدلالہ, بس ان میں سے وہ ہیں جن پر گمراہی چسپاں ہو گئی, سخت ہو گئی, چپک کے رہ گئی. دیکھنا چاہتے ہو ان کا انجام, تو فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, تو گروہ قریش اور ایسے تمام لوگ جو شک میں ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ کب ہوگا, تو جاؤ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی دعوت کو نہ مانا اور جھٹلاتے ہی رہ گئے, ان کا انجام کیا ہوا, بستیوں کی بستیاں اس بات کی گواہی دیں گی کہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کا انکار کر دیتے ہیں پھر اس زمین بھی ان کو جگہ نہیں دیتی, اور وہ تکذیب کیے گئے لوگ ہوتے ہیں. بہت اہم آیت ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں انبیاء کرام کی آمد کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا, شروع سے لے کے پہلے پارے کو لے لے, دوسرے کو دیکھے, تیسرے اور آخر تک انبیاء کرام, رسول, رسالت, پیغام, دعوت, تبلیغ, اتنا کثرت سے یہ سارا تذکرہ ملتا ہے, کیسے لگتا ہے کہ دنیا میں انبیاء کرام کے آنے سے بڑا کوئی مقصد ہی نہیں تھا دنیا کے بنانے کا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ان رسولوں کو بھیجا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا اتنا زیادہ ذکر کیوں کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول دنیا کے قیمتی ترین انسان تھے. اگر آج ہم صرف رسولوں کی حقیقت اور ان کے اس انسانیت کے اوپر جو احسانات تھے ان کو جمع کرنا شروع کر دیں, تو سب سے زیادہ چوزن پیپل ان رسول تھے. انہوں نے انسانوں کو ناکامیوں سے بچایا. رسول وہ تھے جنہوں نے انسانیت کو برے انجام سے ڈرایا. رسولوں کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہوا. رسولوں ہی کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کے غضب سے بچنا آیا. رسولوں نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا. یہ وہ رسول ہی تھے کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کی رضا کو پانے کا طریقہ آ گیا. زندگی گزارنے کے ڈھب سکھائے, امن اور انصاف قائم کر کے دکھایا. آج اگر انسان اور جانور کے بیچ میں کوئی فرق دکھتا ہے تو اس کی وجہ کون ہے؟ رسول. ایک لمحے کے لیے سوچیے ذرا, اگر رسول نہ ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ دنیا کا حال کیا ہوتا؟ میں کیسی ہوتی؟ رسولوں کی یہ دی ہوئی تعلیمات جو ہیں وہ انسان کو انسان بناتی ہیں, اور انسان بالکل ایک الگ مختلف مقام پہ جاتا ہے. ورنہ دیکھا جائے تو ایک انسان اور بلی میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کھاتی ہے, وہ بھی گھر بناتی ہے, وہ بھی بچے پیدا کرتی ہے. انسان اینیمل لیول پہ ہوتا اگر رسول نہ آتے. جانوروں تک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کی شریعت جو تھی وہ ان کی فطرت کے اندر ڈال کے جسم میں انگریو کر دی, لیکن انسانوں کو ان کی شریعت سکھانے کے لیے رسول آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولقد بعثنا فی کل امت رسولا, ہم نے ہر جگہ رسول بھیجے. کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو ان کے زندگی کا مقصد سکھائیں, وہ دیکھیں کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے. لیکن ذرا سوچئے پھر ان انسانوں کا کیا حال ہوگا کہ جو رسولوں کی تعلیمات کو نہ مانیں, جو رسولوں کے لائے ہوئے دین ان کے طور طریقوں کو پیچھے ڈال کر دوسرے انسانوں کے اپنے ہی جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے ایسے اصولوں اور ضابطوں پہ چلنے لگیں کہ جو بعد میں ان کا اپنا بھی جینا حرام کر دیں. لیکن شیطان نے ایک بار ہر دور میں کیا کہ رسولوں کے انسان ہونے کو بنیاد بنا کر لوگوں کو روک دیا کہ یہ کیسی ضروری چیز ہے, اس سے کیا ہوگا, اور اس کی تو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے, اور اس طرح سے رسول جو ہیں وہ تو پھر عام درجے کے ہو گئے. لیکن آپ اگر دیکھیں تو کائنات سے آپ کو اس چیز کے دلائل مل سکتے ہیں کہ جو ایک جنس کا ہوتا ہے نا تو اس کو لیڈ کرنے والا بھی اسی جنس کا ہوتا ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ شہد کی جو مکھیاں ہیں ان کے اندر جو ملکہ مکھی ہے وہ بھی مکھی ہوتی ہے نا, وہ ایک مکھی ان سے کام کرواتی ہے اور باقی ساری ورکرز ہوتی ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا کہ شہد کی مکھیاں جو ہیں ان کو کوئی بات سکھانے کے لیے ہدہد باتیں کر رہا ہو. یہ ایک فطرت کا اصول ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انسان دوسری طرف لے جائے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کو وہ بات سکھا دی کہ جو فرشتوں کے ذریعے سے نہیں سکھائی جا سکتی تھی. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور میں انسانیت جو بہت زیادہ ترقی یافتہ دکھتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں بہت دور دورہ ہے, ہر چیز اپنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ دکھتی ہے, تو انبیاء کرام میں اس ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ترقی کے راستے بھی دکھائے. مثلا سب سے پہلے دیکھیے کہ جو کاشتکار تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے, پہلا بیج انہوں نے ڈالا زمین میں. حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے ملاح تھے, کشتی چلانے والے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر کے کڑیاں بنانا اور زرہ بنانا سکھا دیا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پہلا چوغا یعنی لباس سلاوا جو ہوتا ہے وہ انہوں نے ایجاد کیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام تانبے کو پگھلا کے اس سے کیا کیا دھاتے چیزیں کرواتے تھے. آج کی ساری الیکٹرک وائرنگ جو ہے وہ تانبے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتی. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ رسول انسانیت کے لیے رحمت تھے. یہی ان کی دعوت تھی کہ انے عبد اللہ, اللہ کے بن جاؤ, اس کی عبادت کرو, مت نفس کی عبادت کرو, مت انسانوں کی عبادت کرو, معاشرے کی عبادت مت کرو, لوگوں کے غلام نہ بنو, اللہ کے غلام بنو, اور وجتنب الطاغوت, طاغوت سے بچو. اور طاغوت کیا ہے؟ ہر بے حقیقت چیز, ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم سے روکے, ہر سرکش قوت جو حق کے راستے میں کھڑی ہے. اور طاغوت سے کرو کیا؟ اجتناب. غور کیجئے گا, الجھنا نہیں. یہ نہیں کہا طاغوت سے کو کچلو, آپ نہیں کچل سکتے. یا آخر تک رہیں گی طاقتیں، آپ کیا کریں؟ اجتناب کریں، راستہ بدل لیں، کیونکہ ہمارے بس میں مقابلہ نہیں ہے. ہٹ سکتے ہیں لیکن ساتھ ملیں گے تو ٹکرانے کا ڈر ہوگا، ٹوٹنے کا ڈر ہوگا. ایسے لوگ جو ہیں طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں اگر، تو وہ نبیوں ہی کی تعلیمات پہ چلتے ہیں، اور جو طاغوتوں کے مطابق چلتے ہیں، اس لیے کہ طاغوت جو ہے نا وہ کبھی نہیں چاہتا کہ دنیا میں اللہ کا حکم چلے. سورۃ بقرہ 256 میں بھی ہم یہی بات پڑھ چکے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لگا لائے گا اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اور ایسا کڑا ہوگا جو ٹوٹے گا نہیں. لیکن جو طاغوتوں کے پیچھے جاتا ہے اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے. جو شخص طاغوت کا انکار کرتا ہے نا اس کو اللہ راہ دکھاتا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بعض کو اللہ نے ہدایت دی. یہ کون تھے ہدایت والے؟ جنہوں نے پیغمبروں کی رہنمائی سے فائدہ اٹھایا، جو پیغمبروں پر ایمان لے آئے، جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کر کے حق کے راستے کو اپنا لیا، جو بے مقصد کاموں کو چھوڑ کر کارآمد کاموں کی طرف چل پڑے، جو چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں کو چھوڑ کر ایک بڑی شاہراہ پر آ گئے. ایسے تمام لوگ کامیاب ہو گئے. سورہ ہود آیت 105 میں بھی آتا ہے کہ فریقم فی الجنہ، ایک فرقہ ایک گروہ جنت میں آ گیا. یہ کون سا جو گروہ ہوتا ہے ہر دور کا؟ کہ جو طاغوت سے اجتناب کرتا ہے. لیکن وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ، بعض اس میں وہ جن پہ ثابت ہو گئی. حقت کا یہاں مطلب ہے وجبت، واجب ہو گئی، لازم ہو گئی. جن کے اوپر کیا؟ دلالہ، گمراہی، بھٹکنا، توفیق چھن گئی، کفر کی حالت میں مارے گئے. ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں دیکھو. وہاں تو قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے، اور رہتی دنیا کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جا کے دیکھو ان کو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی فیلڈ ٹرپس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ کوئی آج کے دور کا طریقہ کار نہیں ہے. 1400 سال پہلے قرآن میں اس حکم کو دیا گیا، اور اسی سے ہم غافل ہیں. ہم دنیا میں پھرتے ہیں لیکن کس لیے؟ دوسری ہی نگاہ لے کر. ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں نکل جائیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے. جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کہیں بھی پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے مقصدیت دکھا دیتا ہے. دیکھو کیا کہ ذرا کیا انجام ہوا. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، یہ کون تھے؟ آپ کہیں گے یہ قوم عاد تھی، سمود تھی، قوم شعیب تھی، قوم لوط تھی. چلیے، ان کی بستیاں تو وہ لوگ دیکھتے تھے نا جو مکہ سے نکل کے شام جاتے تھے. ہم کن کو دیکھیں؟ جھٹلانے والوں کا کوئی انجام آج ہمیں بھی دکھتا ہے؟ یہ سوال ہے. اور یہ پوری آیت کی ایک تھیم بات ہے کہ وہ تو دیکھتے تھے، اور بار بار ہم ایسی آیتوں کو پڑھ کے کہتے ہیں ہاں ان کو دیکھو. اچھا، کبھی ہم بھی کہیں گئے حج اور عمرے پہ اور کبھی ادھر سے آگے گئے تو ہم بھی دیکھیں گے؟ نہیں. کیا آج ہمیں آج کے دور کے جھٹلانے والوں کا انجام نہیں دکھ رہا؟ آج کے دور میں جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی تعلیمات سے اجتناب کیا ان کا حال نہیں دکھتا؟ آج انسانیت سسک رہی ہے، پیاسی ہے، تڑپ رہی ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیے تو جتنا کلچر آج اس وقت پھیلایا جا رہا ہے وہ رسولوں کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ کہہ سکتے ہیں خدا فراموشی تو تھی ہی، پیغمبروں کی لائی ہوئی کتابیں اور تعلیمات بھی فراموش ہو گئیں. فطرت کے راستوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقوں کو اپنا لیا، شادی کا بندھن توڑا تو فری سیکس آنے لگی، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ کم ہوا تو اولڈ ہومس بن گئے، اور ماؤں کے دل سے ممتا چھینی تو مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیبی سیٹرز کے ہاتھوں میں ڈال کر خود کاؤنٹرز پہ جا کے کھڑی ہو گئیں. کیا یہ انجام نہیں دکھ رہا انسانیت کا دنیا میں؟ دیکھیے کہ آخرت کے انجام تو وہاں ہوں گے. وہاں کس کو ہوش ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ مکذبین، تکذیب کرنے والوں کے انجام دکھاتا ہے. یہ تذکیر بھی ہے، یا ملہ صرف پچھلے لوگوں کی نہیں ہوتی، ان کے حالات سے نہیں ہوتی. عقل مند وہ ہے جو اپنے دور کے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے. آج ہماری نسلیں جہاں پلتی ہیں وہاں کون سے کلچر عام ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ایسے لگتا ہے کہ بس چاروں طرف تکذیب کے انجامات دکھائے جا رہے ہیں، کیا دنیا کی زندگی جو ہے وہ جہنم بنی بھی دکھتی ہے؟ آپ عمومی طور پر اگر معاشرتی لیول پہ بھی کچھ چیزوں کو دیکھ لیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ خدا فراموش کلچر جو ہوتے ہیں نا، اس میں صرف عورتیں ہی عورتیں نظر آئیں گی. آپ کو ایک ایک فیملی کے اندر نانی سے لے کے نواسی تک صرف عورتیں دکھیں گی، مرد نہیں دکھتے. ایسی ایک فیملی کو میں جانتی ہوں، میں نے شاید پہلی ہی دفعہ کہیں ان کے گھر میں یا ان کے پاس کسی ایک مرد کو دیکھا تو میں ٹھٹک کے رہ گئی کہ اچھا، اتنے 6-7 سال میں میں نے تو کوئی مرد ان کے ناتے نہ جاتا دیکھا، تو یہ کوئی یا تو پھر مہمان آیا ہوگا یا اللہ جانے کون تھا. نانی کو نانا نے چھوڑا اور ماں کو باپ نے چھوڑ دیا، اور اب بچی بھی جوان ساتھ کھڑی ہے. ایک ساتھی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن کہیں سے نکلی اور ایک ینگ بچی، نان مسلم ہی تھی ظاہر ہے، تو سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی. تو انہوں نے ان کو پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ مجھے میرے ماں باپ نے گھر سے نکال دیا. آئی وانٹ ٹو اسٹے وتھ دیم، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نو، جاؤ تم اپنی زندگی خود گزارو. ینگ بچی، آپ سوچیے یہ کیا ہے. آج وہ سوسائٹیز کے جہاں لوگ شادی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اس طرح آزاد کر لینا کہ کسی قسم کی ذمہ داری نہ آئے، وہ سوسائٹیز کے جہاں پیدائش کا جو ریٹ ہے وہ 0% سے بھی نیچے چلا جائے، یہ کیا ہے. فاقبت المکذبین، چلیں یہ تو وہ تھے جنہوں نے مانا ہی نہیں. ہم اپنوں کا حال دیکھ لیں، ہمارا کیا حال ہے. آج ہماری نسلیں کیا کچھ دیکھ رہی ہیں. میں کہتی ہوں کہ قرآن سے تو کچھ نہ کچھ دلچسپی آج بھی ہے امت مسلمہ کو. کیا نبیوں کی زندگی سے ہے؟ ان کی تعلیمات سے ہے؟ حدیث کو تو یوں جھٹلا دیں گے ہاتھ اٹھا کے کہ اچھا یہ حدیث ہے اس کو چھوڑے. اور اگر سکولوں میں کوئی سیرت پڑھائی بھی جاتی ہے ہمارے ملکوں میں تو وہ کیا سیرت ہے. میں نے ایک بات سنی اور میرا دل ہل کے رہ گیا. ایک ماں کہنے لگی کہ میرا بچہ تھا اور اپنے بھائی کے سکول کسی موقع پہ گیا تو ماں کو آ کے کہہ رہا کہ ممی بھائی کو سکول سے نکال دو. کہنے لگی کیوں بھی کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں اس کے سکول میں گیا تھا تو وہاں لڑکوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا، یعنی بچے جو بھی ہوتے ہیں، اور وہ شراب کے کین ہاتھ میں لیے بیٹھے ہوئے تھے. اور پوچھا یہ کیا؟ تو کہا وہ کوئی نہیں، پاپا کی پڑی ہوئی تھی، میں لے آیا، پاپا نے منع بھی نہیں کیا. یعنی، اور یہ پاکستان کی بات ہے، لاہور کے ایک سکول کی بات ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات عام ہیں؟ اپنے ملکوں کی باتیں، جہاں پیغمبروں کی تعلیمات کو آپ نے بھلا دیا وہاں بچا کیا؟ آج کیوں مسلمان ہماری وجہ سے پریشان ہیں؟ جو انسانیت پس رہی ہے، جہاں کسی کے حقوق نہیں مل رہے، جہاں ظلم کی چکیوں میں لوگ پس رہے ہیں، ایسے لوگ جب اسلام کے قوانین کو دیکھتے ہیں تو وہ لپکتے ہیں کہ ہائے اسلام ہے جو خوبیاں دے گا، لیکن ہم مسلمانوں کو دیکھ کر ٹھٹک جاتے ہیں. جب لوگ رسولوں کی تعلیمات کو پیچھے کر دیتے ہیں تو رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حلال اور حرام کا فرق مٹ جاتا ہے. جو مل جائے وہی تمہارے لیے حلال ہے، جو نہ ملے اس کو الگ کر دو. اللہ اکبر. جب لوگ پیغمبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کی تعلیمات کو عام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی تو نہیں دکھے گا. مجھے تو ڈر آتا ہے کہ آنے والے دور میں حدیث کے بارے میں نہ جانے کیا کیا ہمارے خیالات ہونے لگیں گے. ایک تفسیر میں ایک چھوٹی سی کوٹیشن تھی، ہلا دینے کے قابل ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے خلاف مکر کرتا ہے تو انہیں اپنی برائی برائی نہیں لگتی. کیا آج ایسا تو نہیں ہے؟ کہیں میں بھی تو اللہ کی اس تدبیر کا شکار نہیں ہو چکی؟ آج کیا لوگ کہتے ہیں، کیا کریں پھر، یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، یہ تو پھر وقت کا رواج ہے. بچپن سے لے کے جوان ہونے تک ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی کیا پرائیورٹیز ہوتی ہیں، کیا سکھایا جاتا ہے اس کو؟ بہت بھی سکھایا جائے نا تو اچھا شوہر بننا سکھا دیا جائے گا، اچھی بیوی بننا، اچھی بہو بننا، خدمت کرنا، یہ کرنا وہ کرنا تاکہ وہ تم سے خوش ہو جائیں. ہماری ترجیحات میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جس سے رسولوں کی تعلیمات کو عام کیا جاتا؟ گھر، کھانا، کپڑے اچھے بناو، استری کرو، خوب اچھا ماسیوں سے کام کرو، سر پہ کھڑے ہو کے باتھ روم صاف کرو، اب یہ کر لو، آج کیا پکے گا، چلو موسم بدل ہے، اب دعوت کر لو، اب شادی آنے والی ہے، چلو کپڑے نکالو، چلو سلنے ہیں سلاتے ہیں، اور جب بات کریں تو کہتے ہیں پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ اللہ کو بھولے، اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلوا دی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے، کیونکہ پھر اللہ بھی ان کو ان کی جانیں بھلا دیتا ہے. اور آج بھی دیکھیے کہ اتنی بے حسی ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہم تو اتنے محفوظ ہیں، اب دیکھیے کہ جن اندھیروں کے دور میں انبیاء کرام آ کے اللہ کا پیغام عام کرتے، آج کے دور کے اندھیرے کوئی اس سے کم اندھیرے تو نہیں ہے. آج تو بندہ خواہشوں کے جنگل میں پھر رہا. تو بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دین کی حفاظت کے لیے چن لے کہ جس کو آج لوگوں نے بالکل مجروح کر دیا، اور رسولوں کی آمد کا جو مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے والا اور طاغوت سے بچنے والا بنایا جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی کام کے لیے چن لے، کیونکہ چاروں طرف طاغوتی قوتیں سر اٹھائے کھڑی ہیں. ہم تو ایک اتنے محفوظ ماحول میں بیٹھے ہوئے اپنے دین کی بات کرتے اور کراتے ہیں، لیکن جب آپ باہر دنیا میں نکلتے اور گھومتے پھرتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ، یہ انسانیت کہاں جا رہی ہے؟ وہ لوگ جو نہیں مانتے رسولوں کو، جنہوں نے اپنے اوپر ایمان کا کوئی بوجھ نہیں رکھا، ان کو تو چھوڑ دیجئے. غم تو یہ ہے کہ جن کے پاس اسلام ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب وہ اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کے لیے اتنے بے حس ہو جائیں کہ ان کے پاس نہیں وقت نکلتا تو اللہ کے دین اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو سیکھنے کا نہیں ملتا، آپ سوچئے کہ پھر آگے ان کی نسلوں کا کیا ہوگا؟ کیوں وقت نہیں ملتا آج؟ بہت بھی کوئی کہے گا تو کہے گا دعا کریے میرے لیے کہ مجھے وقت مل جائے. دعاؤں سے وقت نہیں ملے گا، آپ کو اپنے دل میں اس چیز کی کوشش پیدا کرنی پڑے گی. ہم بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ بچے گھر بیٹھ کے کوئی ڈگری لے لے؟ ماحول کے ساتھ بات بنتی ہے. اور جو لوگ علم کے لیے اور دین کے لیے اور اسی پیغام کی کے سیکھنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے نام بھی رکھتا ہے. امام بخاری کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی کہ اتنا سفر کرتے تھے. آپ نے شاید ان کی زندگی کی کوئی کہانی سنی ہو یا پڑھی ہو، انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی وقت آپ کے ساتھ ان کی زندگی کی کہانی شیئر کروں گی. گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے سینکڑوں میل سفر کرتے تھے. کیوں؟ اس رسول کی زبان کے نکلے ہوئے موتیوں کو چننے کے لیے. آج ہم اپنے آپ کو سوچیں، صرف یہ کہہ دیا جائے نا کہ کہیں ایک ایسی دور جگہ جہاں جا کے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنی ہے، کوئی اس کے بعد ڈگری نہیں، کوئی اس کے اندر کچھ نہیں، تو الا ماشاءاللہ علم کے کوئی حریص ہوں گے تو جائیں گے. ٹھیک ہے لوگ آج پی ایچ ڈیز بھی کرتے ہیں حدیث میں، لیکن اس کے ساتھ پھر بہت ساری چیزیں بھی تو ملتی ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے دور میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا نام بھی کوئی یاد رکھے گا کہ نہیں. آج ہم کہتے ہیں نا امام بخاری تھے، کل امام بخاری تو بیچارے وہ تھے کہ جو کوڑے بھی کھاتے تھے، جیلوں میں بھی ڈالے گئے. اپنے دور کے لوگوں نے تو کوئی امام بخاری کو اتنا آئیڈیلائز نہیں کیا ہوگا، وہ تو کہتے ہوں گے ہائے بےچارا، دیکھو کیا مصیبت اس کو پڑی ہوئی ہے، کیا دھکے کھاتا پھرتا ہے، ایسا اور ویسا. لیکن جب کوئی ایسے کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی باقی رکھ لیتا ہے. آج ہم کرتے ہیں تو نبیوں کے ساتھ تعلق صرف درود پڑھ کے سو جانے کا، محبت کر لی، بہت جوش آئے تو نعت پڑھ لی، اور پیغمبروں کی تعلیمات کو سر عام بیچتے ہیں، خریدتے بیچتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو آپ دل پہ مت رہیں، بس دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا. باقی رہ گئی بات اللہ کے نبی کی حرص، تو کیا؟ ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل من یضل وما لہم من ناصرین. آپ خواہ کتنی ہی خواہش کریں ان کے ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. یہ ہے وہ چیز کہ جو دعوت دین کو، اللہ کے راستے میں کی طرف لوگوں کو بلانے کی تڑپ حرس میں بدل جاتی ہے. اللہ کے نبی کے دل میں کتنی حسرت تھی کتنی تمنا تھی اس بات کی کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آئے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورۃ الکہف کے پہلے ہی رکوع میں آتا ہے کہ آپ تو شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. یہ حرص ہوتی ہے جو کام کرواتی ہے, اور اللہ کے نبی پتھر کھا کے اپنے اوپر پڑنے والے پتھروں کو بھی ہٹا دیا کرتے تھے لیکن بد دعا نہیں کرتے تھے. کتنی حرص تھی اللہ کے نبی کو اس بات کی کہ لوگ دین کی طرف آ جائے. یاد رکھیں کہ شروع میں انسان صرف یہ سوچ کے دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز ہے تو میں بھی کسی کو دے دوں. آہستہ آہستہ پھر یہ حرص میں بدلنے لگتی ہے, پھر یہ تڑپ لگ جاتی کہ اچھا کسی اور کو بھی دے دوں, اچھا اور کو بھی دے دوں, اچھا میں اپنا اور اجر بنا لوں, اچھا مجھے کچھ اور مل جائے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بندے کو ہدایت مل گئی تو تمہارے لیے سرخونٹوں سے بہتر ہے. پھر یہ حرص جو ہے نا, ایک وقت آتا ہے کہ مشن بن جاتا ہے. پھر انسان اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا, پھر وہ اس سوچ سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے کہ چلو بھائی مجھے 100 اونٹ ملے کہ 500 اونٹ ملے, پھر وہ زندگی کا ایک مشن بن جاتا ہے. پھر سچی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ یہ انسانیت جو تڑپ رہی ہے اور سسک رہی ہے اور بے چین ہے, اس کو کس طرح آنکھ کے عذاب سے بچایا جائے. اور اللہ کے نبیوں نے مشن کے درجے پہ اس کو لیا, کیونکہ جب دعوت مشن بنتی ہے نا, پھر اس کے راستے کی رکاوٹیں خود بہت دور ہونے لگتی ہیں, جن کا تذکرہ اگلے رکوع میں آئے گا کہ کیسے پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو ہلکان بھی کرتا تھا. اپنے دور میں لوگ ان کو پتھر بھی مارتے تھے, پیٹ پہ پتھر بھی باندھ لیے, بھوک برداشت کی لیکن کام نہیں چھوڑا. سردیوں کے اندر خندق کھو دی گئی, پیٹ پہ دو دو پتھر تھے لیکن حرص ختم نہیں ہوئی. طائف والوں نے پتھر مارے لیکن ان کی ہدایت کی حرص ختم نہیں ہوئی. آپ کی بیوی کے اوپر الزام لگے, ایک مہینہ اضطراب میں رہے, اس کے باوجود بھی آپ نے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ حرص کرتے رہیں لیکن میں تو نہیں ہدایت دوں گا ان کو. پتہ کیا چلا کہ نبی کے بھی اختیار میں نہیں کہ کسی کو ہدایت دے دے, اس لیے کہ ایک طرف نبی کی حرص کی بات ہے اور دوسری طرف اللہ کے قانون ہدایت کی بات ہے. جہاں چاہ نہیں وہاں راہ نہیں, جس کو اللہ کے طرف آنا نہیں اللہ کو اس کو بلانا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو تو اجر مل جائے گا, آپ کو تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چبھن کا اور ایک ایک کانٹے کا اجر دے گا, لیکن ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوگی, اس لیے کہ یہ لوگ خود ہدایت نہیں پانا چاہتے. ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ کو فائدہ ہو جائے گا. ابن جریر اور ابن حاتم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کا کسی مشرک پر کوئی قرض تھا. مسلمان مشرک کے پاس تقاضا کرنے گیا اور اپنے قرض کے بارے میں کچھ گفتگو کی. بات کے دوران یہ بات بھی مسلمان نے کہہ دی کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ سے امیدیں ہیں. تو مشرق کہنے لگا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ جیٹنے اٹھنے کا یقین ہے. میں تو اللہ کی پختہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو مر گیا اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں اٹھائے گا. اس پر پھر اگلی آیت نازل ہوئی, وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ, اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں. کیا؟ کہ لا یبعث اللہ من یموت, نہیں وہ اٹھے گا جسے اللہ مار دے. یہ لا سے لے کے یموت تک کے لفظ کو بریکٹ میں کر کے یا انورٹڈ کامرس میں کر دیں تو یہ قسم کے الفاظ ہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا. میں تو اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں. اور یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں تھی, اس دور کا پورا معاشرہ ہی اسی بنیاد پہ تھا کہ جو ایک دفعہ مر گیا وہ دوبارہ نہیں زندہ ہوگا. اور اس پہ وہ اللہ کے نام کی قسمیں تک کھا کے بات کرنے کو تیار ہوتے تھے, کیونکہ بندے کو جس بات کا یقین ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بس پھر میں اس پہ قسم بھی کھا دوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب ان کو ان کے برے انجام سے چڑھایا جاتا تو ضد اور چڑ میں آ کر بھی قسمیں کھاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, عقل تو مانتی نہیں ہے, دیکھو ایسے کیسے ہوگا, اور ہمارے بڑے اتنے سال سے مر چکے ہیں کیا واپس آئیں گے. اور یہ جو جہد ہے نا, پورے طور پر کوشش کرنا کہ یقین, اسی سے پھر لفظ جہد بھی ہے, جہاد بھی اسی سے ہے, محنت کا معنی پایا جاتا ہے اس میں. اور ایمان یمین کی جمع قسمیں. سورۃ تغابن آیت 7 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قسموں کی بات کی. سورۃ یوسف 104 اور سورۃ بنی اسرائیل 51 میں بھی اسی بات کو پیش کیا گیا کہ یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. اب دیکھیے کہ لوگوں کو اپنے مرنے کے بعد یا دوسروں کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ انسان بہت ظاہر پرست ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ جو چیز مجھے یہاں نہیں نظر آ رہی پھر وہ پردے کے دوسری طرف بھی نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس کی کئی دلیلیں رکھ دیں کہ ایک ان چیز ختم ہوتی ہے اور دوبارہ اٹھ جاتی ہے، فصلیں کٹتی ہیں اور اگلے سال پھر اٹھ کے تیار ہو چکی ہوتی ہیں، خشکی ہوتی ہے پھر بارش شروع ہو جاتی ہے. تو مرنے کے بعد دوبارہ جینا کیوں مشکل ہے؟ دیکھیں یہاں پھر وہی بات ہے کہ انہوں نے تو واقعی لٹرلی مر کے اٹھنے کی قسمیں کھا لی تھیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے، لیکن بعض دفعہ لوگ اپنے رویوں سے بتاتے ہیں کہ ہمارا تو نہیں خیال کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے. وی ڈونٹ تھنک سو، ہاؤ از اٹ پاسبل، آر یو شیور، اس قسم کے جملے بول کے. اور افسوس کیا کہ انسان جتنا دنیاوی میدانوں میں آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اس کو اس دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر بے یقینی ہونے لگتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لانے لگتے ہیں. کہا اچھا نہیں مانتے تو نہ مانو، بلا وعدن علیہ حقا، بلکہ یہ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، سچی بات ہے، اس نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے، تم مانو نہ مانو. یہ بلا جو ہوتا ہے یہ پچھلی بات کی نفی کے لیے بھی آتا ہے، ہمارے ہاں جیسے اردو میں بلکہ کا لفظ ہے، یعنی تم جو مرضی کہتے رہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اور یہ اللہ کے ذمے ہے. وعدن علیہ ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، حقاً سچا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کیا نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انسان کو اس کے اعمال کے بدلے ملیں گے. کچھ کو تو قیامت کا ہی یقین نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو قیامت کا یقین تو کرتے ہیں لیکن اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ ہمارے برے اعمال کا بدلہ ہمیں ملے گا اور اچھی باتوں کی جزا ملے گی. ایسے تمام لوگ جو ہیں پھر بات کو سن کے بھی نہیں مانتے. آج بھی دیکھ لیجئے کہ جتنی دین سے دوری ہوگی اتنی حساب کتاب سے بے خوفی ہوگی، کچھ نہیں ہوتا. جب انسان دین کی طرف آتا ہے نا تو اس کو ہر لمحے لگتا ہے کہ اب تو اور ہی پکڑے گئے. آپ محسوس کرتے ہوں گے جتنا ہم قرآن پاک کو آگے سے آگے پڑھتے جاتے ہیں نا، اتنا لگتا ہے مزید گناہ گار ہوتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، مجھے تو یہی لگتا ہے، ہر دن مجھے لگتا ہے میں پہلے سے مزید اپنے آپ کو گناہوں کی چکی میں محسوس کرتی ہوں. اور بعض دفعہ شروع شروع میں جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو شیطان ایک دھوکہ یہ دیتا ہے، چھوڑ دو اب تو پتہ چل رہا ہے اور پھر عمل نہیں کر رہے تو پھر تو اور گناہ ہوگا. نہیں، پتہ نہیں چلا، گناہ گار پہلے بھی تھے، لیکن اب ہوا کیا ہے؟ میں تھوڑی سی ایک مثال دیتی ہوں، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے اس مثال کو سن کے اور وہ شیطان کے اس چنگل سے بچ جائے جو عموماً اس میں لوگ آ جاتے ہیں. دیکھیے کہ جب آپ خود گندے ہوتے ہیں نا، میلے کچیلے پسینے والے ہوتے ہیں آپ کے کپڑے کچھ بھی، تو آپ کو بدبو نہیں آتی کیونکہ آپ بھی گندے، آپ کے کپڑے بھی گندے، آپ کا گھر بھی گندا، ماحول بھی گندا، صفائی کر رہے تھے. کوئی بھی ایسا وقت سوچ لیجئے کہ جس وقت کوئی ایسی کیفیت ہو کہ آپ خوب گندے ہوں لیکن آپ کو احساس ہی نہیں ہوا. ایون جب باہر سے کوئی آنے والا ہوگا یا آپ کو ملے گا یا آپ سے بات کرے گا تو آپ وہ اس کو گندگی محسوس ہوگی، آپ کو نہیں ہوتی. اب ہوتا کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب کام تو ختم ہونے نہیں ہے، چلو میں تو شاور لے لوں. جو ہی آپ شاور لیتے ہیں نا تو وہ جو کپڑے آپ صبح سے پہنے ہوئے تھے نا، آپ کہتے ہیں یہی پہن لیتی ہوں، چلو صفائی کے بعد پھر بدل لوں گی. جو ہی وہ قمیض آپ پکڑیں گے آپ کو اس میں سے اسمیل آئے گی. یہ کیا ہوا؟ قمیض تو پہلے بھی گندی تھی پر آپ کو اسمیل کیوں نہیں آئی؟ آپ بھی گندے تھے. بس یہی پہچان رکھیے، جب انسان کا اندر دھلنے لگتا ہے نا، اندر صاف ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنی برائیاں اور بری دکھتی ہیں. کہ برائی چلی جائے، برائی انسان کے اندر آ جائے، لیکن جو برائی کی سینس ہے نا وہ نہیں ختم ہونی چاہیے. تو بالکل اسی طرح جتنا آپ اللہ کے کلام سے جڑتے ہیں، جتنا آپ کو اللہ کی مرضی سمجھ آتی ہے، اتنی اپنی خامیاں دکھتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے عام لوگ ہیں نا، وہ پانی یہ پکڑیں، تھوڑی سی مٹی خیر ہے پی جاؤ، پانی ہے نا، اور آپ اس کو ذرا کسی سائنٹسٹ کو پکڑا دیں، وہ اس میں 10 قسم کے جرمز نکال دے گا، وہ کہے گا ہاتھ بھی نہ لگانا. وہ تو ڈسٹل واٹر کو بھی، کھلی واٹر کو کسی کے ہاتھ میں دیکھے گا، کہے گا نہیں اس کو بھی شک سے پینا، پتہ نہیں اس میں کچھ نہ ڈالو. जितना इंसान जिस चीज के मामले में सेंसिटिव होने लगता है ना, उसको उतनी वो चीज दिखने लगती है। एक शख्स सफाई पसंद होता है, उसको छोटी सी चीज भी चुभती है, ये ऐसी क्यों पड़ी है, ये टेढ़ी क्यों है। और कोई बेचारा ढीला ढाला होता है, वो कहता है सब ठीक तो है। तो जरूरत इस बात की कि गुनाहों की बदबू को कायम किया जाए, महसूस किया जाए कि इंसान कर क्या रहा है। वरना याद रखिए कि इसके अलावा इंसान के पास बचने के कोई रास्ते नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं हम ज़रूर उठाएंगे वादन अलैहि हक्का वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, अक्सर नहीं जानते, जानने भी नहीं चाहते, क्योंकि जान लिया तो मानना पड़ेगा और मान लिया तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, फिर क्या होगा। لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، یہ اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان پر وہ حقیقت واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کافر جان لے کہ وہی جھوٹے تھے۔ یہ جو لی ہے نا، تعلیل ہے، لام تعلیل علت کا، وجہ بتایا گیا، لی کا معنی کیا ہے، بیکاز آف دیٹ، اس وجہ سے ہے یہ، کیا اس کا تعلق پیچھے سے ہوتا ہے، پیچھے بات چل رہی تھی نا اٹھنے کی، لا یبعث اللہ من یموت سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ضرور اٹھاؤں گا، کیوں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، بات اس طرح سے ہے، اگر آپ اس آیت کو تھوڑا سا دونوں کو مکس کر کے اس کے مفہوم کے مطابق جوڑیں تو کیسے بنے گی۔ وہ کیا کہتے تھے کہ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا، بلا وعدن علیہ حق کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ولکن اکثر الناس لا یعلمون ہے نا، اس کو بریکٹ میں کر دیں، یہ قسم کا جملہ ہے معترضہ بن جاتا ہے، جس کا اگلے پچھلے معاملے سے تعلق نہیں ہوتا، اور کلام کا ربط اگلے حصے سے جڑ جاتا ہے، کیسے، لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدن علیہ حقم لیبین لہم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، یہ مفہوم بنے گا۔ قیامت کیوں آئے گی، اللہ کیوں مردوں کو زندہ کرے گا، اس لیے کہ جس معاملے میں لوگ دنیا میں اختلاف کرتے تھے، کیا معاملے تھے جس میں اختلاف ہوتے تھے، پہلے تو قیامت کے آنے کے معاملے میں اختلاف کرتے تھے کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، پھر دوسرا اختلاف کیا تھا کہ قیامت آ گئی تو اس کے بعد بدلے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، پھر اسی طرح قیامت آنے کے بعد جنت جہنم کو ماننے کے بعد ایک اگلا اختلاف کیا پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا کوئی سفارش کرے گا کہ نہیں، اچھا کسی کی دعا ہمیں فائدہ دے گی کہ نہیں، اچھا کسی کے بدلے میں کوئی دوسرا آئے گا کہ نہیں، پھر یہ سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا اس لیے کہ یہ سارے اختلافات اللہ اس دن دور کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں لفظی کاروائی سے نہیں کھلتی جب تک انسان عملی طور پہ اس کام کو نہ کر لے۔ بہت ساری چیزیں آپ لکھ لیتے ہیں، یہ کریں گے، وہ ہوگا، یہ ہوگا، 110% آپ نے سب ایکسپیکٹڈ چیزیں سوچ لیں، پھر بھی جب آپ عملی میدان میں اتریں گے نا تو ایک دم آپ کو وہ بات سامنے آ جائے گی، آپ کہیں گے اس کو تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ یہ ہے مطلب، ادھر لوگ باتیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو 100 ادھر دلیلیں دے دیں قیامت کے آنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کرے یہ اس دن لیو بھائی جینا، یہ وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ جیسے کسی چیز کی ریسیپی کو دیکھنا اور سمجھنا، ہاں ہاں مجھے آ گیا، سب پتہ چل گیا، کر لوں گی، لیکن جس دن چولہا کھول کے آپ سامنے کھڑے ہو کے چیز پکانی شروع کرتے ہیں تو اس وقت جو واضح کھلتی ہیں نا، وہ عام طور پہ نہیں کھلی ہوتی، اور اس دن پھر حجتیں بھی تو تمام ہوں گی نا۔ کیا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ جان لے وہ لوگ جو کافر ہیں، کس چیز کے کافر ہیں، قیامت کے دن کے منکر ہیں، کیا جانیں گے وہ، اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹے تھے۔ کیسے کاذب تھے، دیکھیں کاذب فاعل کا وزن ہے، یہ کون تھے کہنے والے، جائیے اس کو پچھلی آیت کے ساتھ، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، یہ جملہ ان کا جھوٹ تھا۔ تو گویا کہ ایسے جملے بولنے والے کل سمجھ جائیں گے کہ ہم جھوٹے تھے، ہم صحیح جگہ پہ نہیں تھے، ہم جو کر کے آئے وہ ہمیں نہیں کرنا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم आज झूठे पड़ गए। और बाकी रह गई बात, शक करते हो कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, तो अल्लाह की कुदरतों को पहचान लो कि इन्नमा कौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नकूल लहू कुन फयकून। हम जिस चीज़ को पैदा करना चाहते हैं इससे हमारा इतना ही कहना काफ़ी होता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। कलमाए कुन के साथ कायनात चल रही है, तुम अल्लाह के कलमाए कुन की मारो। तुम्हें कुन कह के ज़िंदा कर सकता है तो कुन कह के मार भी सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है। तुम एतराज़ करते हो ये कैसे होगा, कैसे ये सारे मामलात होंगे, अल्लाह ताला कहते हैं कुन से। कुन से जब चीज़ बन सकती है तो कुन से चीज़ बिगड़ क्यों नहीं सकती। देखिए किसी जगह कोई घर बनाना हो ना, बनाना ज़्यादा मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल नहीं। बनाने के लिए आपको बहुत एक्सीलेंट माइंड चाहिए, और तोड़ने के लिए तो बेवकूफ़ों के हाथ में थोड़े पकड़ा दें, कह दो जिधर मर्जी तोड़ते जाओ, तोड़ देंगे। ये तो दुनिया वालों की मिसाल है। अल्लाह ताला के लिए किसी काम के करने और उसके होने में बस इतना ही वक्त लगता है जैसे हमें कुन, डू और डन। सूरज यासीन आयत 82 में भी यही बात है ना। और हकीकत ये है कि ये कलमाए कुन ही इंसान को अल्लाह की कुदरतों का एहसास दिलाता है। क़यामत तो एक बहुत बड़ा अमर है। इंसान अपनी अमली ज़िंदगी में दिन रात बेशुमार ऐसी चीज़ें देखता है कि अल्लाह ताला के कलमाए कुन के साथ सेहत बीमारी में बदल जाती है, और बीमारी सेहत में बदल जाती है, दुख सुख में और सुख दुख में बदल जाता है। और ऐसे हालात आने लगते हैं कि जिसमें एक टूटा हुआ दिल जुड़ने लगता है, नफ़रत वाला दिल मोहब्बत भरा दिल बनने लगता है। और ऐसे वक्तों में कोई बंदा ये नहीं सोच सकता कि ये कहाँ से हुआ। लोग सोचते ही रह जाते, ये हुआ कैसे। एक ऐसा वाक्या हुआ कुछ अरसा पहले, सब लोग इस बात के उम्मीदवार थे कि फलां घर टूट जाएगा, हत्ता कि सब मामला तय हो गए। लड़की कई महीने से माँ के घर में थी, दोनों तरफ से मामले ख़त्म थे, फर्नीचर तक वापस आ गए, सिर्फ पेपर्स और सब चीज़ें चल चला रही थी। सब रो दो बैठे, जो मामले होने थे हो गए, कर लिया, माँ को गम लगना था लग गया। लेकिन आज भी वो बच्ची उसी मर्द के घर में उसके बच्चों की माँ बन के रह रही है। ये है इन्नमा कौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन फ़यकून। और मैं कहती हूँ कि एक ईमान वाले का अकीदा है ये, इस कलमाए कुन के ऊपर ईमान बंदे को बड़े बड़े कामों के करने के लिए तैयार करता है। अल्लाह की कुदरत का यकीन आने लगता है। कभी आपने देखा होगा दुनिया में जब लोगों की कुछ बड़े लोगों के साथ जिनके से इख्तियारात होते हैं, मामलात होते हैं, दोस्तियाँ होती हैं, तो वो उनके भरोसे पर बड़े काम करने लगते हैं। कोई बात नहीं, फलां उससे सिग्नेचर करा लेंगे, वो फलां मेरा जानने वाला है, उसको कहेंगे तो वो हमारे लिए ये कर देगा। इस तरह की बातें आप सुनते रहते होंगे लोगों से, हैं कि देखना ये होगा और वो होगा और ये काम होगा, बस ये रखो कि मेरी उससे दोस्ती रहे। और मैंने देखा है कि लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जाने के लिए इसलिए भी बड़ी खुशियां मनाते हैं कि अब कुछ हमारा भी इख्तियार हुआ। अब ये सारी चीज़ें तो एक तरफ है, ये सही है कि गलत इसको छोड़ दें। जिसकी दोस्ती अल्लाह से हो जाए और उसको अल्लाह के इस इख्तियार, इस अथॉरिटी और इस पावर का यकीन हो जाए, क्या फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर महरूमियाँ रह सकती हैं। वो ये तो कहेगा कि इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, लेकिन साथ ही ये कहेगा कि ला इलाहा इल्ला अंता, मैं तो ज़ालिम हूँ, मेरी तो कोई है ही नहीं हैसियत, मैं तो एक पानी के कतरे से भी ज़्यादा बेहकीकत हूँ, लेकिन आप ये कर सकते हैं। इसलिए अपने रब को इस सिफत के साथ पुकारा करें, ए साहिबे कुन फयकून, मेरे रुके हुए कामों पे खैर का कुन कह दें, बीमारियों पे सेहत का कुन कह दें, बेहिदायतों पे हिदायत का कुन कह दें, नफ़रतों वाले दिलों में मोहब्बत का कुन कह दे, ہمارے ماں باپ کی بیماریوں کو صحت میں بدلنے کا کن کہہ دے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخششوں کا کن کہہ دے، اولادوں کے بگاڑ کو اصلاح میں بدلنے کا کن کہہ دے۔ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ ہے کسی کے لیے مشکل؟ یہ آپ سوچ سکتے ہیں نا، بس آپ کا سوچ بھی اس سے زیادہ دیر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس سے بھی آسان ہے۔ اس کو نہ اسباب کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی سے مشورے کی ضرورت ہے، نہ ارادے کی، نہ کچھ۔ دنیا میں کوئی کام ہونا بھی ہوتا ہے نا، تو 70 قسم کے بیچ میں رستے ہوتے ہیں، پہلے اس سے پوچھیں، پھر وہ پوچھیں، پھر اپروو ہوگا، پھر اس سے کہیں گے، اور اتنی لمبی کہانی ہو جاتی کہ کام ہی نہیں ہوتا۔ اور بعض وقت وہ سسٹم جو کام کروانے کے لیے بنتے ہیں، وہی کام کے رکوانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جب بات بڑے ہاتھوں میں جاتی ہے تو بگڑ جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہے ہی نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اذا اردنا ہو، اور مجھے یہ لفظ نون جہاں بھی آتا ہے نا، اتنا پیارا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ہیں یہ، تم کن کی امید رکھتے ہو؟ اپنی، کسی اور کی؟ نہیں، ہماری امید رکھو، ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک منٹ میں کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو مارنے کے بعد زندہ کیسے کریں گے، ہم کہتے ہیں تمہیں اور کیا چاہیے، ہم وہ بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ دیکھیے، جو کام بندہ خود کر سکتا ہے نا، اس پہ مان بڑا ہوتا ہے۔ جو کسی سے آپ نے کرانا ہوتا ہے نا، چاہے ایک نقطہ لگوانا ہو، جو کام آپ نے کسی دوسرے سے کرانا ہو، اس کے لیے آپ کے دل میں آخری وقت تک ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ وعدہ نہیں کرتی کوشش کروں گی، کوشش امید ہے ہو جائے گا، لیکن جو کام آپ خود کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی ہو جائے گا جی، انشاءاللہ ابھی، نو پرابلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی طرف نسبت کی کہ میں کروں گا آپ کا کام، میں کر سکتا ہوں۔ جو ایک پانی کے قطرے سے ایک بچے کو بنا سکتا ہے، کیا پھر وہ بنے ہوئے انسان کو دوبارہ نہیں بدل سکتا ایک اور انسان کی شکل میں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ کیا قدس حدیث قدسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تکذیب کی، اور اس کے لیے یہ زیبا نہ تھا، یعنی اس کو سوٹ تو نہیں کرتی تھی یہ بات۔ کیا بات؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تکذیب کی اور اس کے لیے یہ زیبا نہ تھا، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ تکذیب تو یہ تھی کہ اس نے کہا کہ اللہ نے جیسا شروع میں مجھے پیدا کر دیا، ایسا ہرگز دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، حالانکہ ابتدائی تخلیق میرے لیے دوبارہ تخلیق سے آسان نہ تھی۔ اور گالی یہ دی کہ اس نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کر لی ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ کسی کا بیٹا، اور میری مثل تو کوئی بھی نہیں۔ اور ابن عباس کی روایت میں آتے ہیں کہ اس کا گالی دینا تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں پاک ہوں بیوی سے یا اولاد اختیار کرنے سے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس اپنے صاحب کن فیکون ہونے پہ یقین دلا دے۔ الحمدللہ رکوع پورا ہوا۔